știm prin zăști, mistii ce ne znaia, prietel znam si i măști, casă papagala, scrișul că știm prin zăști, mistii ce ne znaia, prietel znam si i măști, casă papagala. Каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега, че друг обичаш ти сега. Каза, каза, папагала, каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега, че друг обичаш ти сега. Каза, каза, папагала. Приятел, знай си, имам аз, това е папагала. Приятел, знам си, имаш ти, мислиш, че не зная. Приятел, знай си, имам аз, това е папагала. Каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега. Че друг обичаш ти сега, каза, каза, папагала, каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега, че друг обичаш ти сега, каза, каза, папагала. Изневеряваш, не мога вечер да заспя, щото си проклета. Любов ти моя неверна, що ми изневеряваш, не мога вечер да заспя, щото си проклета. Каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега, че друг обичаш ти сега. Каза, каза, папагала, каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега, че друг обичаш ти сега. Каза, каза, папагала, каза, каза, папагала, че друг обичаш ти сега, че друг обичаш ти сега. Каза, каза, папагала, каза, каза, папагала.